ما قوم احرارم از دل مسلمانم، ما لشکر اسلام پابند قرانم. ما قوم احرارم از دل مسلمانم، ما لشکر اسلام پابند قرانم. ما قوم احرارم از دل مسلمانم، ما لشکر اسلام پابند قرانم. ما از بر اسلام خون بدن ریختیم، ما دام استثمار از بیخ و بن کندیم. ما از بر اسلام خون بدن ریختیم، ما دام استثمار از بیخ و بن کندیم. مردان رزمی دیم و ما مردان جنگیدیم، بیگانگان را ما از این کشور بیرون راندیم. مردان رزمی دیم و ما مردان جنگیدیم، بیگانگان را ما از این کشور بیرون راندیم. ما قوم احرارم از دل مسلمانم، ما لشکر اسلام پابند قرانم. ما قوم احرارم از دل مسلمانم، ما لشکر اسلام پابند قرانم. ما قوم احرارم از دل مسلمانم، ما لشکر اسلام پابند قرانم. از لایق تقدیر عزمی متین ما، شرمنده شد طاغوت در سرزمین ما. از لایق تقدیر عزمی متین ما، شرمنده شد طاغوت در سرزمین ما. مایم و استقلال و آزادی قرین ما، شد باش بر اوراق تاریخی وزین ما. مایم و استقلال و آزادی قرین ما، شد باش بر اوراق تاریخی وزین ما. ما قوم احرارم از دل مسلمانم، ما لشکر اسلام پابند قرانم. ما قوم احرارم از دل مسلمانم، ما لشکر اسلام پابند قرانم. ما قوم احرارم از دل مسلمانم، ما لشکر اسلام پابند قرانم. ما هر دم آزادیم از یوغ و بردگی، سرشارم و مستیم با عشق الهی. ما هر دم آزادیم از یوغ و بردگی، سرشارم و مستیم با عشق الهی. پیروز و کامرانم و در میدان سربازم، دشمن شکنم ما با اتحاد و همرنگی. پیروز و کامرانم و در میدان سربازم، دشمن شکنم ما با اتحاد و همرنگی. ما قوم احرارم از دل مسلمانم، ما لشکر اسلام پابند قرانم. ما قوم احرارم از دل مسلمانم، ما لشکر اسلام پابند قرانم. ما قوم احرارم از دل مسلمانم، ما لشکر اسلام پابند قرانم. ما حامیان دین هستیم و نیک فرجام، ما جان نثار کردیم از گوهر اسلام. ما حامیان دین هستیم و نیک فرجام، ما جان نثار کردیم از گوهر اسلام. ما پیروی قرانم و نیک نام و نیک انجام، ما فاتحی هر سنگر ملایق انعام. ما پیروی قرانم و نیک نام و نیک انجام، ما فاتحی هر سنگر ملایق انعام. ما قوم احرارم از دل مسلمانم، ما لشکر اسلام پابند قرانم.